Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Radio San Boi, desde el programa Galegos no Baixo, 89.4 da FM. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que son los siguientes. O blog, que es, pues, galegosnobaixo.blogspot.com. Y el correo electrónico, que es galegosnobaixo@gmail.com. Y esos teléfonos que son os de siempre, o 93-654-1400 y o 93-654-1500. En primer lugar, quiero, pues, saludar, como no, aquí os componentes. Hoy estamos os... todo equipo. O equipo entero. Las vías de son Damián, muy buenas tardes. Aquí, o meu carón, Xulio Cousil. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, Armando. Audiencia, ben vida. También quiero mandar un saludo a tres personas que nos siguen. Ah, muy bien. Que uno es Carlos Alonso, das terras, pois, de entre Navia e Fonsagrada. Muy bien. Un veciño más que también es naviego, pois, Eduardo Sarceda. Y ao señor este que tengo un restaurante aquí en San Vicente del Sol, restaurante Chicho, pues también le mandamos un saludo. Un seguidor de fai moitísimo tempo, además. Sí, desde logo, sí. Bueno, moitos, como él, muchísimos máis, ¿eh? Ahí está, ahí está. Hay moitos. Puntualización importante. Exactamente. Porque non nos siguen solamente... tamén nos escuitan aquí desde a Taberna Galega de San Boi. Sí, sí, e por internet moitísima xente. Eu, estando no balneario, sí, comprobei. Pois, según ti, podías escuitar por internet, tamén nos poden escuitar a nosotros por internet, como me dixeron moita xente, sí, e mo van dicindo, pois, a veces... así en privado no Facebook. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, que mejor que es comenzar, pues, con una peza de música, ¿no? A que te digas. Bueno, pues Damián ya ha dado el lío play y venga. Déjame coger la herba. Déjame ponerle un feixe. Estamos escuchando a Banda das Crechas en eso de Lelele. Vamos. De Kepa Junquera. Que é de Kepa Junquera, que fai moi pouco tempo, como xa me chamamos máis dunha vez. O día 19 presentou o seu, sí, disco Galiza. Galiza, exactamente. Parte do disco aquí está. Exactamente, que aquí hai unha parte. E tamén se cerrou un telediario, pues, con esta mesma música. Sí, señor, villa. Aí vai. Muiñeira da Ribeira, Muiñeira Ribeira, toco xa de mala gana. Ese mozo quer bailar, chama canche para ser, a min déxame quedar. Azúcar bailar, llama a cancha para ser, a mí déjame cantar. Yeah, yeah, yeah. cantaré da Coruña. Yo cantaré da Coruña, da Coruña no sé. Dalla volta da redore. Así fallo que ven baila, así fallo Galegos no baix. Bueno, pues, en fin, que estamos aquí, espero, como me decía un de estos oyentes, Carlos Alonso, pues que nos vemos cada verán a la por Galicia. Ajá. O casi cada verán, eso no es una festa galega de por aquí. Muy bien. Decía, contad cosas como contad siempre alegres. Dice que para contar cosas tristes ya hay abondo que nos conte. Abondo, sí. Dice, sí. E vos pues estades contando cosas alegres, es muy interesante. Pues eso, una de las que está en el programa de hoy, falar con terras de Galicia, ¿no? Sí, vámonos ir a las terras de Monforte de Lemos, que es la capital de Ribeira Sacra. Pues veña. Vamos a falar con el señor Martín, que es un dos cociñeiros del restaurante Ogrelo. ¿Ogrelo? ¿En dónde? En Monforte de Lemos. Ah, ese muy famoso. Sí, sí, que muy acórdome famoso. De que... Ten por fuera parece un castelo. Le era yo que una fuera... casa solariega. Fuera plato de ouro de gastronomía. Exactamente. Pues vamos a falar con él. Muy buenas tardes, señor Martín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Por atendernos, porque hoy me parece a mí que estáis ahí un poco apuradiños. Sí, ya metemos un poquillo de lío, pero bueno. Agradecemos, Yentón, que perdáis 3 minutillos conosco que nos fale de ese restaurante que, tan famoso. Que tantas veces fue manaseado. Exactamente, sí. Porque cando abriu as portas este Ogrelo? Pues mira, nos levamos abertos o público pois pues, uns 27 anos, 28 anos. Así que xa tedes as bodas de plata feitas. Sí, o que pasa é que, bueno, nos nesta habitación que temos aquí no acceso ao castillo, pois pues, levaremos desde 2001. Sí, sí. Un restaurante que derrocha paz e boa gastronomía, non? Sí. Sí, ao menos o que tratamos é de primar o que é o produto galego, non? Que temos unha materia prima estupenda, entonces o que se trata é de non estropeala, mellorala, non darlle ese sentidiño. Darlle ese toquiño moderno, yo, pero respetando moito o produto, porque temos moitos fantásticos. E ese e o sabor autótono, non? Claro que sí, claro que sí. Cada un temos que defender o que temos nas súas comarcas, non? Exactamente. É potencialo, porque eu creo que iso é o bonito e interesante, vamos, que... Ademais, teñen unha boa potencia de o que é de ir a Horta e a Pota. Sí, sí, no, aquí temos Horta, Mar, as carnes son estupendas, o marisco, que, claro, temos unha diversidade de produto tan grande que, por eso, claro, xa ten fama de boa gastronomía, porque ten un abanico tan grande de produtos que bueno, podes estar un mes en Galicia comendo cousas distintas e sempre boas, non? E non acabas. Non acabas, non, seguiríamos, non? Sí. sobre todo de... En bebida veixo que tiñen unha bodega, pero señora bodega. Pois sí, nos, vamos a ver, noso restaurante temos unha bodega, xa, Don Bernardino, non? Tamén, pues, está situado en Amandi, non? Que o pleno, sí, claro. Casi corazón da Ribeira Sacra, non? Onde salen os mellores caldos. Hombre, tanto... Como resultas moi boas, por lo menos non que diré, o que pasa que gusta moito. Sí, sí. Que é importante. Exactamente, o caso é que guste, que, en fin, é que acompañe eses pratos tan importantes que fai, exactamente. ¿No? Pero claro, seguro que lle dan unha importancia moi moi grande tamén á bebida por o feito de que, bueno, según temos entendido a información que podemos atopar na súa páxina, é que contan con 4.000 botellas de todas as denominación, sí, de orixen, destacando o viño da casa que ten o nome de Don Bernardino. Por certo, unhas bodegas que se poden visitar, non? Sí, sí, claro, podese visitar, incluso desde o restaurante, non? Se non das indicacións para chegar a bodega, non? Incluso no mismo restaurante, a bodega é moi curiosa porque está excavada, como unha especie de cova de pedra natural, non? Moi bonita, non? Que conserva a mesma temperatura todo o ano, non? É moi, moi bonita. Na página web podes saber tamén, non? Sí. E hoxendía, claro que sí, o viño tamén ten un papel fundamental na gastronomía dos restaurantes, no día a día. Eu penso que o viño tuvo sempre, porque eu neste caso que teño unha certa idade, pois cando se iba á feira, ese cerraba o trato da venta do xato, había ao lado a conca de viño. Claro que sí, claro que sí. O que pasa é que hoxe en día quizás popularizouse moito máis xa, pues, a xente nova, non? Sí, a xente nova, que antes o millor, pois pues, non lle entraba o viño, e hoxe en día, pois, pues, velos, sabes, opinando, a todo o mundo gusta de entender un pouco, non, do que está tomando, do que está... Sí. Por eso, claro, a melloría de todos os viños, de toda a gastronomía en general, non? Porque hoxe en día, sí, quizás cada un somos un pouco gourmet todos, non? Todos entendemos, sí, un poquinho de todo, non? Entón, a exigencia é moi alta, é moito maior, non? Vale, a verdade é que bueno, as denominacións de orixen que están aí máis pertiño son as de Ribeira Sacra, non? Lógicamente, ese viño viño Mencía, non? Viño, pero teñen algún de Barrica tamén nese aspecto. Sí, están se empezando a facer cousiñas, levamos cuantos anos xa facendo cousiñas en Barrica, non? Normalmente Mencía un viño, unha uva que se trabalha xoven, non? Pero xa levamos anos, pois, dándolle uns 8-9 meses en barrica. Sí. Non é, a verdade é que están dando uns resultados moi moi bons. Eu creo que dai tamén o que cada vez máis estás exportando moito viño fora, non? Cada vez moito Estados Unidos, hai podereiros que están exportando a Rusia. Non? Eu creo que iso que tamén pues están facendo as cousas ben, non? Armando ten aquí unha curiosidade que preguntarlle. Parece ser que moitísimos famosos, xente famosa. Sí, pasou aí por Ogrelo. Ogrelo, non? Sí. Que persoas destacadas nos diría? A parte de Lucía Pérez. No, home, pues mira, eu que sei, desde grupos de música como Cómplices, estuve en o grau pasado, políticos, Emilio Rúa, por exemplo, tamén, creo que se poderíamos falar de muitísima xente, non? Está ben, está ben. Bueno, ahora mismo eu se digo, verdad, eu desde dentro da cociña non teño a sorte de velos personalmente. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, entérome por os camareros. Sí, bueno, claro. Falando de xantar, que prato é o que chegaba máis de facelo, de dalo, de, en fin? Ou cal é o mellor? Ou cal é o mellor? Ou que máis piden? Neste, agora mesmo, neste momento, que está tirando moito é a caza. A caza. A caza, ¿no? A caza. Claro. A caza. Está trabajando moita caza, sabes, moita lebre, moita perdiz, o ciervo, corzo, jabalí, claro. Básicamente o que máis se traballa. Nós o que traballamos un poquinho con produto de temporada, non? Ahora, cando acabe a caza, empezaremos ca lamprea. Ah, amigo, mira. O sea, que facéndolle competencia a arbo, non? Arbo, claro que sí, non? Que no interior tamén sabemos preparar, non? Claro que sí, sí. A bordalesa, non? A bordalesa, claro que sí. Sí. En empanada está moi rica tamén. En empanada, aí está. En empanada está moi rica. Entonces, nos aproveitamos un poquinho, sabes, o produto cando estamos no seu mellor momento. Claro. Sí, sí, nesta época precisamente acompañar así produtos de chuco, ou sea, platos de cuchara con castañas, por exemplo, ¿no? Exactamente. Con salsa de castañas ou mermeladas. Sí, sí. Claro que sí, a mí por exemplo un plato que me encanta é o corzo con as castañas que se viñan. Aí, aí, amigo. Acompañado de ese viño de Don Bernardino, pois ainda mellor, non? Perfecto, unha boa compañía e xa unha compañía tes unha velada estupenda, non? Claro que sí. Porque eu penso que entre un plato destos, un bon viño e aquela parella que vai aquí a queira convencer, que a veces, ou a ela que queira convencelo a él, porque dicen que os homens se non se conquista por o estómago, non sei se é certo ou non. Por la boca. Sí, sí. Algo de eso dicen que sí que hai. Sí. O sea que máis afrodisíaco que outra cousa, non? Sí. Bueno. Sí. A verdade é que se o entorno e o sitio e o lugar é tan atraente como sabemos, posto que en Monforte de Lemos é un sitio... Además, ti sabes que temos un correspondente en Monforte de Lemos, José Manuel Fernández Montes, sí, sí. Que é o corresponsal noso desde aí para aquí, pois xa nos recomendou e eu pasei un día, o que pasa que claro, o tempo era corto. Sí. E eu quería entrar pois no restaurante O Grelo. Sí, sí. O que pasa que me fun a visitar a unha familia, entonces pois non pude chegar. Non me poden achegar. Que nos recomendaría a vostede como especialista neste caso, porque xa digo, coido que ten moitísimos homenaxes. Eu comentaba antes que tiño o prato de ouro, non, da gastronomía tamén, pero que nos recomendaría vostede, aparte deses produtos gastronómicos de temporada, que nos recomendaría dentro da súa carta a xente que se chegue por aí pois a probar aí? Eu, por exemplo, neste momento recomendaría calquer plato con setas, non? Con casetas, que é o que estamos básicamente traballando, non? Claro. Unhos revoltos de zamburiñas. Estamos unhos revoltos de zamburiñas con angulas de monte, que é o cantarelos tubeformes. O cantarelos tubeformes está moi bon. Eu, despois, o segundo recomendaría, a mí un plato que me gusta moito é a lebre guisada con favas de lourenzá, un plato que me encanta. Tamén. Claro. Que me encanta. De postre, eu terminaría con calquer postre da carta, porque son todos, eso sea, un poquinho máis a gustos, non? A mí, como me priva o chocolate, pues temos un bombón de chocolate con a crema de orujo. Que a verdad que está moi. Para rematar cantando a Rianxeira. Ou cualquier outra peza, porque co chocolate inspírase un, non? Dicen en Galicia, cando ides das polas tabernas, se vos poñedes un pouquiño, dicen seguida cantade la Rianxeira, como en Asturias, pois patria querida, non? Pois sí. Hai moita tradición, canto se hai unha comida, unha seguida se canta, enseguida se toca, eso eu creo que vai rindo tamén a comida, non? Temos noticia de que precisamente aí nese restaurante pois celebranse moitas xuntanzas de xente que ponse os abogados, os maestros, a xente que en fin, achégase a ese restaurante porque ten fama de que aparte de bo xantar tamén ten unha relación calidade-precio moi respetable, non? Sí, nos nestes tempos pretendemos, sempre ofrecer o mellor produto, o precio a mellor relación calidad-precio. Eu creo que hoxe en día nos rondaremos sobre os 30 euros. por persona, non? Uh-huh. Todo un poquinho, claro, cada un chico son restaurantes un poquinho tamén en función a onde te vayas, do viño que pidas, do uh-huh. do pescado, non? Pero dunha media poderíamos falar entre unos 30 euros uh-huh. que saldría por comensal, non? Sí, pois pues, son un precio bastante, además, coa calidade, co que poñen. Sí, sí, a menú, despois teñen un menú de degustación de postres especiales da casa, non? Sí, eso é, pois vamos a ver, nos, cando te piden un menú que facemos é poñer pois unha bandexiña pois un poquinho de cada uh-huh. de cada postre que temos na carta, porque para que a xente poda, oye, porque non lle apetece un postre nada máis, uh-huh. porque poda degustalos todos, non? Exactamente. Sí. Un pouquinho de cada, non? Vale. Sí, un postreño pequeniño, sabes, sí. máis pequeniños para... Pues claro, si no sería una bomba comer semejante cantidad de doce, ¿no? Claro. Pero sí, sí que tenemos también, claro que sí. Después de haberse comido, por ejemplo, una lebre con unas fabas de Lorenzá, o una lubina, después meterle eso para que quede un poquillo de dulce. Claro que sí, es una manera de rebatar estupenda la comida. Sí, sí. A ver, yo siempre digo que cuando tú... comes ben, poñenche un postre bon e o remate perfecto, non? Uh-huh. Porque cada comes un ben, danche un postre, ou comes un postre non quedas moi contento tal, parece que te faltou algo, parece sí, que sí. Sí. Último que recordas da comida, non? Sí. Parece que quedas aí a medias, non? E despois un cafetiño que me dixeron que facían uns cafés, vamos. Tamén. Moi vos. Pues tamén. Aquí acompañado dun bon licor, que por aí os licores son excepcionais. Os licores tamén son da bodega, claro que sí, sabemos os licores uh-huh. da bodega. Tanto de herbas, licor café, o quema de orujo, o aguardente. Eso xa vai un poquinho en cuestión de gusto. Sí, e despois... Bueno, eu a de herbas, e despois a crema de orujo. Eu son de licor café, mi mano, bueno, eu tamén é cesco. E despois pasear por ese entorno tan especial sí. que teñen aí o carón de... O carón do que é o castelo, non? Sí, o mosteiro. O mosteiro. A Ponte Medieval, o Museo de Arte Sacro, o Convento das Clarisas, etc., non? Sí. Os Escolapios, non? Que temos o... O Escorial galego, non? Exactamente. Realmente hai un para ver hai moitísimo. Xa sin salir de Monforte, non? Sí, sí. Temos a ruta do románico aquí ao lado, os cañóns do Sil, non? Sí, o Caurel, que é unha zona francamente preciosa, non? Hai moito que ver, non? Por eso cando a xente cando ven o mellor unha semana e tal, e claro, é imposible ver nunha semana. Sí, cantidad de cousas. Exactamente, sí. Porque despois de haberme yo pedido o mellor un cocido desos galegos, porque o mellor tamén inspiren un cocido, non? Hombre. Sí, sí, no, hoxe había unha mesa, aparte eran xente todo dedicado ao mundo do viño, o que levaron é cocido. Porque o técnico... É que o técnico que temos aquí dixo que él decidía por un bon cocido. É que un cocido ben feito, sí. un marrao aquí destos da casa, tal, eso tamén sí. é paquetas a sombreiro. Sí, claro. Exactamente. Enche, sí, sí. Enche, claro. Ademais, satisface. Porque, claro, poñéndolle cariño tamén a Garimo aos nosos platos tradicionais de galegos, pois a verdade é que un queda satisfeito e sabor. Se vai acompañado, como dixemos antes, xa, na terceira ocasión, dicímolo, con ese viño que temos que probar, aínda que non vayamos a xantar, teremos que ir a probar o Don Bernardino. ¿No? Ademais, sabemos que se bebemos o viño, vamos poñer un ovo a tapa. Claro que sí. Sí, porque, por certo, teñen tamén, ademais, según teño entendido, fan ou participan nesas bases, nos concursos de tapas e demais, non? Sí, todos os anos hai un concurso de tapas, non? Aquí na Monforte. Claro que sí, hai que participar. Ainda que o noso non é a tapa por onde estamos situados, non? Estamos un poquinho a desmano, claro. A desmano, non? Pero estas iniciativas todas hai que apoiálas, porque realmente claro. é bon pa pueblo, é bon pa xente, pa nós mismos, que moitas veces, oye, pues tamén tes un aliciente pa seguir mirando, pa seguir facendo cousas novas, non quedarte estancado, non? Claro. E que quede reflexado, no exactamente. Precisamente no evento, na actualización das cousas que se fan precisamente nese entorno, non? Porque claro. non é solamente para darlle fama, senón a este restaurante que xa ten, senón para dar fama, pois, o que? O povo. Claro que sí, que eso canto. Al final, nosotros que somos de aquí, que canto a gente ven aquí más contenta marche, mejor vais a dar do pueblo, ¿no? Más gente va a volver, ¿no? Yo creo que es una cosa muy boa, ¿no? Que todo el mundo trabaje para hacer las cosas bien, ¿no? Es un escaparate. Pasa que no se ve a cada resultados a corto plazo, pero a largo plazo creo que es muy importante, ¿no? Sí. Hombre, vamos ye a solicitar que diga a todos los oyentes o enderezo electrónico, o yo enderezo normal, yo teléfono, porque si alguien se quiera llegar ahí, pues que se iban. Yo pongo yo muy fácil, es entrando na página web del restaurante. Sí. Que www.resgrelo.com. Muy bien. Ahí aparecen. Ahí encuentran toda información, desde enderezos, incluso un pequeño mapa para poder llegar al restaurante, los teléfonos, o correo electrónico. Hoy en día, con móviles y con internet, yo creo que es la forma más fácil de. Sí, señor. O sea, resgrelo.com. Sí. Resgrelo.com. Muy bien. Porque hasta incluso hay restaurantes que estuve mirando en varios. Poñenche hasta as coordenadas. Claro, sí, eso dicción aí, como chegar, sí. O GPS, porque hai veces que as calles non aparecen os... Sí. Claro que sin os GPS se marcan as coordenadas para poder chegar. Claro, exactamente. Chegase con exactitud, claro, moi ben, aparte, muy bien. Sí. Y, bueno, son aplicacións que hai que ir aproveitando, non? Con as novas tecnologías, exactamente. Sí. A tecnología ten cosas boísimas. Sí. Non pensemos que é todo negativo. É boa para restauración e é boa tamén pois para axudar a todo isto, para acercarnos cada vez máis no que é a cociña, incluso, porque eu vexo que agora, por exemplo, cos platos que hai galegos probados dun xeito ou probados doutro, pero sin perderen aquela esencia, aquel sabor, están buenísimos. Claro. Sino que cada entorno ten a súa cosa, sabe? Non é moitas veces o mismo plato de comer un sitio, comer outro, está parece que non sabe igual, non? Sí, o mismo. Claro. Hasta influye a auga, non? Sí. Dicen que sí, oye, para as pulpeiras dicen que sí, que eso non hai tía. Están van buscar auga aos pozos para cocer o pulpo, porque dicen que non pode ter cloro, que é igual o pulpo. Posiblemente sí, bueno, o cariño do trato do cociñeiro a un plato seguro tamén influye, por moita auga. Tamén influye, pero tamén é saber quen lle discute a elas que cocen cantidad de pulpo. Sí. Que é mellor auga con cloro ou sin cloro, eso non se pode discutir. Sí. igual nos meten no caldeiro a nos tamén. Bueno. Porque, por exemplo... Xa non me lembro nin o que lle iba a preguntar. Eu estou mirando o restaurante de frente, parece unha casa solariega. Que foi? Castelo, unha casa solariega, que foi un convento, que foi esta? No, isto que pasa, aproveitouse, nós estamos por baixo da que é unha muralla antigua que hai, sí. Do castelo, non? Entonces, aproveitaronse unhas cuevas que había, decían antiguamente que os monxes e tal, non? Que baixaban cando tiñan para esconderse, tiñan unhos pasadizos, que baixaban directamente ás cuevas estas para refugiarse dos peligros. Aproveitar esas estruturas e levantar o que o restaurante... respetando dentro esas estruturas. Sí, claro. Porque, claro, xa o restaurante en sí, pois, te forma como cueva. Se refería o señor Martín. Sí. ¿No? Precisamente esa zona, non? Hai algunhas zonas do propio restaurante, a da bodega concretamente, é a cova, non? Sí. É a cova, sí, unha cova. Claro. Sí. A parte da cova transnatural, non ten nada, sabes? A cova tal cual, eso leva así desde que... Sí, bueno, claro. Por eso se conserva o viño tamén, porque está sempre a mesma temperatura. Sempre a mesma temperatura, claro. Ademais, a luz, polo que vexo, é unha luz tenna, é unha luz baixinha, que se vei, pero non fai falta como... Incluso nos puxemos, porque temos o que a bodega está separada por un cristal, non? Para que respete máis a temperatura do viño. Na antesala da bodega, pues puxemos unha mesa para 10 personas, non? Temos unha mesa montada para 10 personas, que a verdad que ten un exitazo, sabes? O sea, comer dentro da propia bodega, ten un éxito, pero brutal, moi bo. Sí, sí. Cantos comensais poden coller no restaurante? No restaurante vemos ter capacidade para uns 80 personas. para 70 personas, 70, 70 personas a carta. Depende como tal banquetes, pues un poquinho máis. Claro. Por redor das 100 personas. Porque veixo que o resto... Además ten catering para poder servir nun sí. determinado. Sí, sí. Nós tamén despois o que facemos é pues, eventos máis grandes, ¿no? O que podas e tal, pues poñemos carpa e facemos eventos fora, ¿no? Claro. Porque contan con xardín e todo eso, ¿no? Sí, no, básicamente ou mismamente unha persona que quere, imagínate, que quere facer a súa boda, a súa finca, ¿no? O, sí, sí, sí, a sí, súa sí. casa, ¿no? Pues sí, acondicionaselle o espacio e daselle o que a ceremonia ali, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que seguro que estamos a incomodar, señor sí. Martín. De verdade que nos teremos que buscar outro momento para poder falarlle outra vez entretelo ou que nos amose máis cousas de restaurante tan extraordinario que temos aí na nosa Monforte de Lemos. Tanto nos falaron. Exactamente. Agradecémoslle moitísimo que estivera durante todos estes minutos connosco. Disculpámonos por estorbarlle estes minutos que tiña que dedicar a ese grupo que está esperando por vostede. Nada, gracias a vos, un placer. Que me entedes porque necesito que queirade. Cando pasemos por Monforte teremos visita obrigada. Cando pasemos por Monforte temos que visitar o Obrelo. Visita obrigada, sí, sí. Pues muy bien. Moitas graciñas. Graciñas e unha aperta moi forte. Gracias. Venga. Hasta outro momento, señor Martín. Unha aperta. Moitas aperta, gracias. Igualmente. Pois con esta música acercámonos alá a Ortegal, non? Elío, vale. Fin do mundo, sí, pero señor. Tocando a gaita Xosé Manuel Budiño.